2. ปัญจัตตยสูตรว่าด้วยความเห็นผิด5ประการ3หมวดว่าถ้าเกี่ยวกับขันธ์ส่วนอนาคต21ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งกำหนดขันธ์ส่วนอนาคตมีความเห็นคล้อยตามขันธ์ส่วนอนาคตปรารภขันธ์ส่วนอนาคตประกาศวาทะแสดงทิฏฐิต่างๆคือสมณพราหมณ์พวกหนึ่งประกาศอย่างนี้ว่าอัตตาที่มีสัญญายั่งยืนหลังจากตายแล้วสมณพราหมณ์พวกหนึ่งประกาศอย่างนี้ว่าอัตตาที่ไม่มีสัญญายั่งยืนหลังจากตายแล้วสมณพราหมณ์พวกหนึ่งประกาศอย่างนี้ว่าอัตตามีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่ยั่งยืนหลังจากตายแล้วสมณพราหมณ์พวกหนึ่งบัญญัติความขาดศูนย์ความพินาศความไม่เกิดขึ้นของสัตว์ที่มีอยู่สมณพราหมณ์พวกหนึ่งบัญญัตินิพพานในปัจจุบันรวมความว่าสมณพราหมณ์พวกหนึ่งบัญญัติอัตตาที่มีอยู่ว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วบ้างบัญญัติความขาดศูนย์ความพินาศความไม่เกิดขึ้นของสัตว์ที่มีอยู่บ้างบัญญัตินิพพานในปัจจุบันบ้างว่าถ้าแสดงทิฏฐิเหล่านี้ขยายเป็น5ประการแล้วย่อเป็น3ประการย่อเป็น3ประการแล้วขยายเป็น5ประการดังนี้แลนี้เป็นอุเทศของวาทะแสดงทิฏฐิ5ประการ3หมวดสัญญีวาทะหมวดละ8 22ภิกษุทั้งหลายในสัญญีวาทะเหล่านั้นสมณพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งบัญญัติอัตตาที่มีสัญญาว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วคือ 1. บัญญัติอัตตาที่มีสัญญามีรูปว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วบ้าง 2. บัญญัติอัตตาที่มีสัญญาไม่มีรูปว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วบ้าง 3. บัญญัติอัตตาที่มีสัญญาทั้งที่มีรูปและไม่มีรูปว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วบ้าง 4. บัญญัติอัตตาที่มีสัญญามีรูปก็ไม่ใช่ไม่มีรูปก็ไม่ใช่ว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วบ้าง 5. บัญญัติอัตตาที่มีสัญญาอย่างเดียวกันว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วบ้าง 6. บัญญัติอัตตาที่มีสัญญาต่างกันว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วบ้าง 7. บัญญัติอัตตาที่มีสัญญาเล็กน้อยว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วบ้าง 8. บัญญัติอัตตาที่มีสัญญาหาประมาณไม่ได้ว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วบ้างแต่มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งกล่าวยืนยันวิญญาณกสิณของอัตตาที่มีสัญญาเหล่านี้ซึ่งล่วงไปแล้วนั้นว่าหาประมาณไม่ได้ไม่หวั่นไหวภิกษุทั้งหลายตถาคตรู้ทิฏฐินี้นั้นเป็นอย่างดีสมณพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งบัญญัติอัตตาที่มีสัญญาว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วคือ 1. บัญญัติอัตตาที่มีสัญญามีรูปว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วบ้าง 2. บัญญัติอัตตาที่มีสัญญาไม่มีรูปว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วบ้าง 3. บัญญัติอัตตาที่มีสัญญาทั้งที่มีรูปและไม่มีรูปว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วบ้าง 4. บัญญัติอัตตาที่มีสัญญามีรูปก็ไม่ใช่ไม่มีรูปก็ไม่ใช่ว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วบ้าง 5. บัญญัติอัตตาที่มีสัญญาอย่างเดียวกันว่ายั่งยืน หลังจากตายแล้วบ้าง 6. บัญญัติอัตตาที่มีสัญญามีสัญญาต่างกันว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วบ้าง 7. บัญญัติอัตตาที่มีสัญญามีสัญญาเล็กน้อยว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วบ้าง 8. บัญญัติอัตตาที่มีสัญญามีสัญญาหาประมาณมิได้ว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วบ้างส่วนสัญญาที่บริสุทธิ์ยอดเยี่ยมเขากล่าวว่าล้ำเลิศไม่มีสัญญาอื่นยิ่งกว่าสัญญาเหล่านี้ทั้งที่เป็นสัญญาในรูปทั้งที่เป็นสัญญาในอรูปทั้งที่เป็นสัญญาอย่างเดียวกันทั้งที่เป็นสัญญาต่างกันสมณพราหมณ์พวกหนึ่งกล่าวยืนยันอกิญจัญญายตนะหาประมาณมิได้ไม่มีอะไรสิ่งนี้นั้นยังถูกปัจจัยปรุงแต่งสิ่งชื่อว่าอยากและความดับของสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งก็มีอยู่ตถาคตรู้ว่าความดับนี้มีอยู่เห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนั้นจึงล่วงพ้นสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนั้นได้ด้วยอาการอย่างนี้อสัญญีวาทะหมวดละ4 23ภิกษุทั้งหลายในอสัญญีวาทะเหล่านั้นสมณพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งบัญญัติอัตตาที่ไม่มีสัญญาว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วคือ 1. บัญญัติอัตตาที่ไม่มีสัญญามีรูปว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วบ้าง 2. บัญญัติอัตตาที่ไม่มีสัญญาไม่มีรูปว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วบ้าง 3. บัญญัติอัตตาที่ไม่มีสัญญาทั้งที่มีรูปและไม่มีรูปว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วบ้าง 4. บัญญัติอัตตาที่ไม่มีสัญญามีรูปก็ไม่ใช่ไม่มีรูปก็ไม่ใช่ว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วบ้างภิกษุทั้งหลายในอสัญญีวาทะเหล่านั้นสมณพราหมณ์ผู้มีอสัญญีวาทะพวกหนึ่งคัดค้านสมณพราหมณ์พวกที่บัญญัติอัตตาที่มีสัญญาว่าที่ยั่งยืนหลังจากตายแล้วเหล่านั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะสัญญาเป็นดุจโรคเป็นดุจหัวฝีเป็นดุจลูกศรความไม่มีสัญญานี้แลสงบประณีตภิกษุทั้งหลายอนาคตรู้ทิฏฐินี้นั้นเป็นอย่างดีสมณพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งบัญญัติอัตตาที่ไม่มีสัญญาว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วคือ 1. บัญญัติอัตตาที่ไม่มีสัญญามีรูปว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วบ้าง 2. บัญญัติอัตตาที่ไม่มีสัญญาไม่มีรูปว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วบ้าง 3. บัญญัติอัตตาที่ไม่มีสัญญาทั้งที่มีรูปและไม่มีรูปว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วบ้าง 4. บัญญัติอัตตาที่ไม่มีสัญญามีรูปก็ไม่ใช่ไม่มีรูปก็ไม่ใช่ว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วบ้างภิกษุทั้งหลายเป็นไปไม่ได้ที่สมณะหรือพราหมณ์คนใดคนหนึ่งจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเราจักบัญญัติการมาหรือการไปการจุติหรือการเกิดความเจริญความงอกงามหรือความไพบูลย์เว้นรูปเว้นเวทนาเว้นสัญญาเว้นสังขารเว้นวิญญาณสิ่งนี้นั้นยังถูกปัจจัยปรุงแต่งจึงชื่อว่าหยาบและความดับนี้มีอยู่เห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนั้นจึงล่วงพ้นสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนั้นได้ด้วยอาการอย่างนี้ในวัสสัญญีนาสัญญีวาทะหมวดละ4 24ภิกษุทั้งหลายในวัสสัญญีนาสัญญีวาทะเหล่านั้นสมณพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งบัญญัติอัตตาที่มีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่ว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วคือ 1. บัญญัติอัตตาที่มีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่ซึ่งมีรูปว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วบ้าง 2. บัญญัติอัตตาที่มีสัญญาก็มิใช่ ไม่มีสัญญาก็มิใช่ซึ่งไม่มีรูปว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วบ้าง 3. บัญญัติอัตตาที่มีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่ทั้งที่มีรูปและไม่มีรูปว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วบ้าง 4. บัญญัติอัตตาที่มีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่มีรูปก็มิใช่ไม่มีรูปก็มีใช่ว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วบ้างในเนวสัญญีนาสัญญีวาทะเหล่านั้นสมณพราหมณ์ผู้มีเนวสัญญีนาสัญญีวาทะพวกหนึ่งคัดค้านสมณพราหมณ์พวกที่บัญญัติอัตตาที่มีสัญญาว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วเหล่านั้นคัดค้านแม้สมณพราหมณ์พวกที่บัญญัติอัตตาที่ไม่ใช่สัญญาว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วเหล่านั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะสัญญาเป็นดุจโรคเป็นดุจหัวฝีเป็นดุจลูกศรความไม่มีสัญญาเป็นความหลงความมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่นี้แลสงบประณีตภิกษุทั้งหลายตถาคตรู้ทิฏฐินี้เป็นอย่างดีสมณพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งบัญญัติอัตตาที่มีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่ว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วคือ 1. บัญญัติอัตตาที่ไม่ใช่สัญญาก็มิใช่มีสัญญาก็มิใช่ซึ่งมีรูปว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วบ้าง 2. บัญญัติอัตตาที่ไม่มีสัญญาก็มิใช่มีสัญญาก็มิใช่ซึ่งไม่มีรูปว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วบ้าง 3. บัญญัติอัตตาที่ไม่มีสัญญาก็มิใช่มีสัญญาก็มิใช่ทั้งที่มีรูปและไม่มีรูปว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วบ้าง 4. บัญญัติอัตตาที่ไม่มีสัญญาก็มิใช่มีสัญญาก็มิใช่มีรูปก็มิใช่ไม่มีรูปก็มิใช่ว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วบ้างภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งบัญญัติการเข้าถึงอายตนะนี้ด้วยเหตุเพียงสิ่งที่พึงรู้แจ้งโดยได้เห็นได้ยินและได้ทราบและสังขารการบัญญัติของสมณะหรือพราหมณ์เช่นนี้เขากล่าวว่าเป็นความพินาศของการเข้าถึงอายตนะนี้ความจริงอายตนะนี้บัณฑิตไม่กล่าวว่าพึงบรรลุด้วยการมีสังขารแต่ท่านกล่าวว่าอายตนะนี้พึงบรรลุด้วยการมีสังขารที่เหลือสิ่งนี้นั้นยังถูกปัจจัยปรุงแต่งจึงชื่อว่าหยาบและดับความสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งก็มีอยู่ตถาคตรู้ว่าความดับนี้มีอยู่เห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนั้นจึงล่วงพ้นสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนั้นได้ด้วยอาการอย่างนี้อุเฉทวาทะ25ภิกษุทั้งหลายในอุเฉทวาทะเหล่านั้นสมณพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งบัญญัติความขาดศูนย์ความพินาศความไม่เกิดขึ้นของสัตว์ที่มีอยู่ในอุเฉทวาทะเหล่านั้นสมณพราหมณ์ผู้มีอุเฉทวาทะพวกหนึ่งคัดค้านสมณพราหมณ์พวกที่บัญญัติอัตตาที่มีสัญญาว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วเหล่านั้นคัดค้านแม้สมณพราหมณ์พวกที่บัญญัติอัตตาที่ไม่มีสัญญาว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วเหล่านั้นคัดค้านแม้สมณพราหมณ์พวกที่บัญญัติอัตตาที่มีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่ว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วเหล่านั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรพระสมณพราหมณ์เหล่านั้นแม้ทั้งหมดย่อมถือการเวียนว่ายในชาติหน้ากล่าวยืนยันความหวังอย่างเดียวว่าเราละโลกนี้ไปแล้วจะเป็นเช่นนี้เราละโลกนี้ไปแล้วจะเป็นเช่นนี้พ่อค้าไปค้าขายย่อมมีความหวังอย่างนี้ว่าเราจะมีกำไรจากการค้าเท่านี้เพราะการค้าขายเที่ยวนี้เราจะได้กำไรเท่านี้ฉันใดสมณพราหมณ์เหล่านี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเห็นจะหวังกำไรกับคืนกับพ่อค้าว่า เราละโลกนี้ไปแล้วจักเป็นเช่นนี้เราละโลกนี้ไปแล้วจักเป็นเช่นนี้ภิกษุทั้งหลายตถาคตรู้ทิฏฐินี้เป็นอย่างดีสมณพราหมณ์พวกที่บัญญัติความขาดศูนย์ความพินาศความไม่เกิดขึ้นของสัตว์มีอยู่เป็นผู้กลัวสักกายะรังเกียจสักกายะวนเวียนไปตามสักกายะอยู่นั่นเองเปรียบเหมือนสุนัขที่เขาใช้โซ่ล่ามผูกไว้ที่เสาหรือที่หลักอย่างมั่นคงย่อมวิ่งวนเสาหรือหลักนั่นเองฉันใดสมณพราหมณ์เหล่านี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นผู้กลัวสักกายะรังเกียจสักกายะวนเวียนไปตามสักกายะอยู่นั่นเองสิ่งนั้นยังถูกปัจจัยปรุงแต่งจึงชื่อว่าหยาบและความดับของสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งก็มีอยู่ตถาคตรู้ว่าความดับนี้มีอยู่เห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนั้นจึงล่วงพ้นสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนั้นได้ด้วยอาการอย่างนี้26. ภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งกำหนดขันธ์ส่วนอนาคตมีความเห็นคล้อยตามขันธ์ส่วนอนาคตปรารภขันธ์ส่วนอนาคตประกาศวาทะแสดงทิฏฐิต่างๆหลายประการสมณะพราหมณ์เหล่านั้นทั้งหมดประกาศวาทะแสดงทิฏฐิต่างๆ5ประการนี้เท่านั้นหรือประกาศส่วนใดส่วนหนึ่งของวาทะแสดงทิฏฐิต่างๆ5ประการนี้วาทะแสดงทิฏฐิเกี่ยวกับขันธ์ส่วนอดีต16 27ภิกษุทั้งหลายมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งกำหนดขันธ์ส่วนอดีตมีความเห็นคล้อยตามขันธ์ส่วนอดีตปรารภขันธ์ส่วนอดีตประกาศวาทะแสดงทิฏฐิต่างๆคือ1สมณพราหมณ์พวกหนึ่งกล่าวยืนยันอย่างนี้ว่าอัตตาและโลกเที่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 2. สมณพราหมณ์พวกหนึ่งกล่าวยืนยันอย่างนี้ว่าอัตตาและโลกไม่เที่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 3. สมณพราหมณ์พวกหนึ่งกล่าวยืนยันอย่างนี้ว่าอัตตาและโลกมีทั้งเที่ยงและไม่เที่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 4. สมณพราหมณ์พวกหนึ่งกล่าวยืนยันอย่างนี้ว่าอัตตาและโลกเที่ยงก็ไม่ใช่ไม่เที่ยงก็ไม่ใช่นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 5. สมณพราหมณ์พวกหนึ่งกล่าวยืนยันอย่างนี้ว่าอัตตาและโลกมีที่สุดนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 6. สมณพราหมณ์พวกหนึ่งกล่าวยืนยันอย่างนี้ว่าอัตตาและโลกไม่มีที่สุดนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 7. สมณพราหมณ์พวกหนึ่งกล่าวยืนยันอย่างนี้ว่าอัตตาและโลกมีทั้งที่สุดและไม่มีที่สุดนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 8. สมณพราหมณ์พวกหนึ่งกล่าวอย่างนี้ว่าอัตตาและโลกมีที่สุดก็มิใช่ไม่มีที่สุดก็มิใช่นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง9. สมณพราหมณ์พวกหนึ่งกล่าวยืนยันอย่างนี้ว่าอัตตาและโลกมีสัญญาอย่างเดียวกันนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 10. สมณพราหมณ์พวกหนึ่งกล่าวยืนยันอย่างนี้ว่าอัตตาและโลกมีสัญญาต่างกันนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 11. สมณพราหมณ์พวกหนึ่งกล่าวยืนยันอย่างนี้ว่าอัตตาและโลกมีสัญญาเล็กน้อยนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 12. สมณพราหมณ์พวกหนึ่งกล่าวยืนยันอย่างนี้ว่าอัตตาและโลกมีสัญญาหาประมาณมิได้นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 13. สมณพราหมณ์พวกหนึ่งกล่าวยืนยันอย่างนี้ว่าอัตตาและโลกมีสุขอย่างเดียวนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง15. สมณพราหมณ์พวกหนึ่งกล่าวยืนยันอย่างนี้ว่าอัตตาและโลกมีทั้งสุขและทุกข์นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 16. สมณพราหมณ์พวกหนึ่งกล่าวยืนยันอย่างนี้ว่าอัตตาและโลกมีทุกข์ก็มิใช่มีสุขก็มิใช่ นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง28ภิกษุทั้งหลายในวาทะเหล่านั้นสมณพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งซึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าอัตตาและโลกเที่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงเป็นไปไม่ได้เลยที่ญาณเฉพาะตนอันบริสุทธิ์ผุดผ่องซึ่งเป็นธรรมอื่นจากความเชื่ออื่นจากความชอบใจอื่นจากการฟังตามกันมาอื่นจากการตรึกตามอาการอื่นจากการเข้ากันได้กับทฤษฎีที่พินิจไว้จะมีแก่สมณพราหมณ์เหล่านั้นได้ภิกษุทั้งหลายเมื่อไม่มีญาณเฉพาะตนอันบริสุทธิ์ผุดผ่องสมณพราหมณ์เหล่านั้นย่อมยึดถือเพียงส่วนแห่งความรู้เท่านั้นในเรื่องนั้นแม้ในส่วนแห่งความรู้นั้นบัณฑิตกล่าวว่าเป็นอุปทานของสมณพราหมณ์เหล่านั้นสิ่งนี้นั้นยังถูกปัจจัยปรุงแต่งสิ่งที่ว่าหยาบและความดับของสิ่งถูกปัจจัยปรุงแต่งก็มีอยู่ตถาคตรู้ว่าความดับนี้มีอยู่เห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนั้นจึงล่วงพ้นสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนั้นได้ด้วยอาการอย่างนี้29ภิกษุทั้งหลายในวาทะเหล่านั้นสมณพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งซึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าอัตตาและโลกไม่เที่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงอัตตาและโลกทั้งเที่ยงและไม่เที่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงอัตตาและโลกเที่ยงก็ไม่ใช่ไม่เที่ยงก็ไม่ใช่นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงอัตตาและโลกมีที่สุดนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงอัตตาและโลกไม่มีที่สุดนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงอัตตาและโลกมีทั้งที่สุดและไม่มีที่สุดนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงอัตตาและโลกมีที่สุดก็ไม่ใช่ไม่มีที่สุดก็ไม่ใช่นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงอัตตาและโลกมีสัญญาอย่างเดียวกันนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงอัตตาและโลกมีสัญญาต่างกันนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงอัตตาและโลกมีสัญญาเล็กน้อยนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงอัตตาและโลกมีสัญญาหาประมาณมิได้นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงอัตตาและโลกมีสุขอย่างเดียวนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงอัตตาและโลกมีทั้งสุขและทุกข์นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงสมณพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าอัตตาและโลกมีทุกข์ก็ไม่ใช่มีสุขก็ไม่ใช่นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงเป็นไปไม่ได้ที่ญาณเฉพาะตนอันบริสุทธิ์ผุดผ่องซึ่งเป็นธรรมอื่นจากความเชื่ออื่นจากความชอบใจอื่นจากการฟังตามกันมาอื่นจากการตรึกตามอาการอื่นจากการเข้ากันได้กับทฤษฎีที่พินิจไว้จักมีแก่สมณพราหมณ์เหล่านั้นได้ภิกษุทั้งหลายเมื่อไม่มีสัญญาณเฉพาะตนอันบริสุทธิ์ผุดผ่องสมณพราหมณ์เหล่านั้นย่อมยึดถือเพียงส่วนแห่งความรู้เท่านั้นในเรื่องนั้นแม้ส่วนแห่งความรู้นั้นบัณฑิตกล่าวว่าเป็นอุปทานของสมณพราหมณ์เหล่านั้นสิ่งนี้นั้นยังถูกปัจจัยปรุงแต่งจึงชื่อว่าหยาบและความดับของสิ่งถูกปัจจัยปรุงแต่งมีอยู่ตถาคตรู้ว่าความดับนี้มีอยู่เห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งจึงล่วงพ้นสิ่งถูกปัจจัยปรุงแต่งนั้นได้ด้วยอาการอย่างนี้วาทะของพระพุทธองค์30ภิกษุทั้งหลายเพราะกามสังโยชน์ตั้งอยู่ไม่ได้โดยประการทั้งปวงเพราะสละคืนทิฏฐิอันคล้อยตามขันธ์ส่วนอดีตและเพราะสละคืนทิฏฐิอันคล้อยตามขันธ์ส่วนอนาคตได้สมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้จึงเข้าถึงปีติอันเกิดจากวิเวกอยู่

และจึงหลุดพ้นได้เพราะไม่ถือมั่นสันติวรบทที่ตถาคตรู้แล้วนี้นั้นคือความรู้เหตุเกิดเหตุดับคุณโทษและอุบายเครื่องสลัดออกจากผัสสะยตนะ6ตามที่เป็นจริงและจึงหลุดพ้นได้เพราะไม่ถือมั่นพระผู้มีพระภาคตรัสภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลปัญจัตตยะสูตรที่2จบ